أعين الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بودا غوديا دجنجنا مرسا إياكا ستبتم ما الله سبحانه وتعالى والنبي ساقدرا وسا دا يردس دا أمين شي وسا ينونا من ونا رانا ميتارين البركة تا أصبر در الله هدي 30 da watan Jumadal Ula hijrar shugaban halitta Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya dace da 24 da wata na 12 watan Disamba iladiya 2022 idan tarihi ya inganta. Bisa kaddarar Allah subhanahu wa ta'ala, yau zamu tashi darasi na 19 a cikin jerin darussa na wannan littafi mai tarin albarka na al-arba'un an-nawawi na Yahya bin Sharfuddin alayhi rahmatullahi ta'ala. Muna cikin gabata hadisi na 24 hadisin Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu wa arda, wanda a satin da ya gabata mun yi bayani akan abin da ya shafi al-farqu baina hadith al-qudsi da kuma al-hadith an-nabawi da ma al-qur'ani mai girma. Yau zamu tashi daga fadin matsayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ibadi, ubangiji subhanahu wa ta'ala yace ya ibadi, ya ku bayuna, wannan kira ne da Allah subhanahu wa ta'ala watan yayi, domin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mafi gaskiya wanda ya isarwa manzon sallallahu alaihi wa sallam, wanda annabin Allah shi ne wanda mafi gaskiyar wanda yake bada labari a duniya. Duk wanda zai bada labari to ana iya samun shakku da kwankwanto a cikin zancensa ko, amma banda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah yake cewa ya ibadi, ya ku bayuna, wannan ya kasance duka ya haɗe bayu masu imani da wanda ba sa ma bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman, lalle ni Allah na haranta wa karai kaina zalunci. Allah ya ce haramtu dhulma ala nafsi, na haranta wa kaina watan zalunci tare da kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ya so zai iya yin haka, yana da ƙudura akan yin komai, domin ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana iya aikata komai, amma zalunci bai kamace ubangiji subhanahu wa ta'ala ba. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya haranta wa karan kansa zalunci. To ma'ada abu na farin da ya kamata mu sani, me ake nihi da zalunci, menene ma'anar zaluncin da Allah ya haranta wa kansa, sannan kuma ya sanya shi zaluncin tsakanin wa abun harintawa. Al-Imam Raghib Al-Asfahani a cikin littafinsa Mufradatul Qur'an yake cewa az-zulmu huwa wad'u ash-shay'i fi ghayri mawdu'ihi al-mukhtass bihi imma bi nuqsan aw bi ziyada aw imma bi 'adulin an waqtihi aw makanihi. Yace abin da ake nihi da zalunci shine dora abu hurin da bai cancanta a dora sa ba, aza abu a inda bai kamata ba a aza sa, alhali kuma an keɓance ma wannan abun huri na musamman don sa, ko ta hanyar a ƙara ko ta hanyar a rage ko kuma a karkace daga lokaci ko kuma hurin da ya kamata aza sa. Wannan shine ma'anar zalunci. Duk wanda ya ɗora abu inda bai kamata a ɗora sa ba to ya yi zalunci, haka duk wanda ya rage abun da ya kamata ya cika to ya yi zalunci, haka duk wanda ya ƙara abin da ya kamata ya taƙaita kuma ya ƙari a kai to ya yi zalunci. Sai dai su ƙare in ya zama musamman cikin ibadat, akwai abin da bai kamata ba a yi ƙari a kansa ko, to kuma shi zalunci ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi hani a kansa. Kaga hadisi ya tabbatar da wannan. To ba ma hadisi kaɗai ba, a ƙur'ani ma Allah subhanahu wataala yana son ya kore zalunci ko ya kore zalunci a kansa a ghafir Allah yake cewa wallahu yuridu zulman lil ibad ubangiji baya nihin ya zalunci bayu kaga tunda Allah baya son ya zalunci bayu ashe ana son a ce maka shi Allah in ya ga dama zai yi amma kuma saboda baya da kyawun Allah bai yi ba ku kuma ci karatu a suratul fussilat Allah ce wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangi subhanahu wataala bai kasance mai zaluntar bayu ba Allah baya zaluntar bayu ubangi subhanahu wataala watan baya zalunci danganta zalunci wa Allah to naqasu ne da Allah subhanahu wataala amma kuma in ya ga dama shi Allah zai yi a suratul ali imran ubangi yake cewa wallahu yuridu zulman lil alamin Allah baya nihin ya zalunta halikai Allah baya nihin ya zalunta ba wanda Allah yake iya yake zalunta wa la yuzlimu rabbuka ahada Allah baya zaluntar kowa kuma hadisi annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hadisin jabir dan abdullah hadisin da al imam muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba 2578 a cikin sahih muslim hadisin jabir dan abdullah Allah ya kara masa yarda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yake cewa ittaqu adh-dhulma fa inna adh-dhulma dhulmat yawm al-qiyamah wazalati ku kiyaye zalunci domin zalunci dufu ne a ranar tashin al-qiyama ku kiyaye yin zalunci domin shi zalunci duhu ne ko duhai ne a ranar tashin al-qiyama sai ce wattaqush-shuhha wa ku kiyaye ku tsorace rewa kar ku zaman tumare wata fa inna ash-shuhha ahlaka man kana qablakum sanide rowa ta halakar da al'ummar da ta gabace ku kakku zanto marowata to sai Allah subhanahu wataala ya halakar da ku domin mutanen farin rowa ne ya sanya ta halakar da su annabi ta hamalahum ala an safahu dima'ahum wannan sai ya suka zubda jinin junan su wastahallu maharimahum ku suka haranta abinda Allah subhanahu wataala watan ya haranta musu suka halitta abinda Allah ya haranta musu wannan hadisin Abdullah dan Jabir ne hadis da yake cikin sahih wato sahih muslim kaga dai manzon Allah ya ce mu kiyayi zalunci kuma daga cikin hadisai da malami suke buga hujja akan harancin zalunci akwai wannan hadisi na Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu wa arda malami suka ce zalunci ya kashe kashi uku zalunci ya kashe kashi nawa kashi uku akwai zalunci tsakanin bawa da ubangijinsa ma'ana bawa yake iya zaluntar ubangijinsa sana kuma bawa yake iya zaluntar mutane sana kuma mutun yake iya zaluntar karan kansa kake iya zaluntar Allah ka zalunci mutane kuma ka zalunci karan kanka to kowanne daga cikin su mazlumu ne abun kyama ne ba wanda musulunci ya karantar sana kuma shi watan akwai uqubat akwai wasu ababe da suke biyo wa baya a duk wanda yake zalunci to ka jira ƙarshen al'amarinsa zalunci yana haddasa ababe guda takwas duk wanda yake zalunci a rayuwa to wa'annan abubuwan guda takwas suna bibiyar sa a rayuwa Allah ya kare mu da farin az-zalim masrufun anil hidaya duk wanda yake zalunci to ubangiji subhanahu wataala yake karkatar da shi game da shari'a ma'ana ba zai taba shiryuwa ba idan mutum yana zalunci a rayuwa to ba yadda za a yi ka same sa a tafarkin Allah subhanahu wataala shari'a ta Allah to Allah zai katange sa da wannan shari'ar ko yana so to ba zai iya shiga ba saboda zalunci da yake yi ko kun fahimci karatun ko ubangi subhanahu wataala yake cewa inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin sanidai ubangi subhanahu wataala baya shirida al'umma da take kasance masu zalunci duk al'umma da ake zalunci a ciki to Allah baya shiryar da ita zan kasance cikin bata tana ababe wanda suke musu kamata ba ashe sai mu ce idan kaga mutum ya cika yawaita sabon Allah subhanahu wataala to dalilin zalunci ne so domin Allah baya barin mutum da yake wato zalunci ya shiryu ya bi tafarki madaidaici abin nabi daga cikin wato abinda zalunci yake haddasarwa shine har abada azzalimi baya cin nasara har abada azzalimi baya cin nasara la yufil badir bota ba duniya da alkiyama dole sai ya kaskanta a duniya duk mai zalunci wallahi baya mutuwa sai Allah ya kaskantar da shi haka idan aka je alkiyama sai ya walakanta ya ishe ka ishara aka ci waiwaye a dan tafiya ka dibi tarihin kasan nan, akwai wasu jagorori da Allah ya jagorantar da kasan nan, a ya jagorantar da su akan wannan kasar, malam sun yi zalunci, iyakar zalunci. Amma ba zan gaya maka ko suwaye ba, je ka yi tunani ka tambaye dacci za su gaya maka mutuwa ta wulaƙanci su kai. Duk wanda ya bai wa shekara 30 baya, shekara 20 ya san waɗannan mutanen. To Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Ubangiji ya ce wa inna Allaha la yuflihu adh-dhalimun, sani bi har abada az-zalimi ba zai rabota ba a duniya sai ya kaskanta. Sai Allah ya nuna cewa mutum az-zalimi ne, sannan kuma ba kowa bane. Nan gare ma ya ishe ka ishara. An yi wani lokaci malam da aka adda wasu daga cikin jagorori suka addabi al'umma ta hanyar nau'ukan zalunci, a ƙarshe da Allah ya tashi kaskantar da su. Allah ya nuna mutane irin yadda suka kasance. Idan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya baka dama ta jagoranci ko ta wani abu ka zalunci al'umma, wallahi ba za ka yi ƙarshe ba mai kyawu. Dole sai ka walaƙanta duk ƙimarka a cikin mutane, to sai ta gushe, kuma sai ka walaƙanta a rayuwa. Sannan kuma gobe alƙiyama ma mutum ba zai dace ba, Allah ya kare mu. Abin nan ku daga cikin abin da zalunci yake haddasarwa shi ne, duk wanda yake zalunci tizuwar Allah tana bibiyarsa. Duk azzalimi wanda yake zalunci, to yana tsinu, yana cikin tsungule a cikin tsinuwar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum wa lahum al-la'natu wa lahum su'ud da. A ran tashin alƙiyama, hanzari, duk wanda yayi zalunci baya da wani hanzari, ba wani hanzari da zai kawo Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ya ce sani da ku saurara, lahum al-la'na, Allah ya ce tsinuwar Allah tana a kansu. Idan aka ce kuma tsinuwar Allah, bi ma'ana ab'adahum an rahmatihi, Allah ya nisantar da su daga rahamarsa, ba su ba rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga duk azzalimi, duk abinda mutum zai tara ta hanyar zalunci, wallahi ka jira ƙarshen al'amari, ba zai yi kyawu ba. Zai tara sai ya kai ƙarshe, kuma sai Allah yi masa bita da kulli. Sai Allah ya turo masa wani rashin lafiya, ko kuma Allah ya turo wa iyalinsa wani rashin lafiya, a kashe kuɗin, a kashe kakin ya mutu, sai zamanto ba abin da ya tsinana wa rayuwarsa, har ma ɗiyarsa suna Allah wajare da rayuwarsa. Ba ku ga wannan ba? Wannan in za ka bibi ma'aikatan gwamnati, mafiya yau da suke samun dama su yi zalunci, idan ka tsaya ka lura a ma'aikatan ƙasar nan na Nijar, to wallahi za ka ɗauki darasi. Ya kamata ka ce ka tsina zalunci. Mutum nawa yayi zalunci kuma abin bai zamanto alkhairi gare sa ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu da yin zalunci. Da haka duk wanda yake yin zalunci, watan tsinuwar Allah tana bibiyarsa. Abu na hudu, azzalimi, duk mai zalunci yana ba zai samu ceton manzon Allah ba a ran tashi alkiyama. Duk mai zalunci ba zai samu ceto ba a ran tashi alkiyama. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa mali zalimina min hamim wala shafi'in yuta. Duk wanda yake zalimi, yake zalunci, to baya da aboki da zai alfahari da shi a gobe alkiyama, sannan kuma baya da maceta. Da haka duk wanda yake zalunci ba zai samu ceto ba. Ceto shi ne ka cancanta a kai ga huta, kuma sai Allah ya baka da damar a dukkan afita aljannatu. Duk wanda yake zalunci idan aka je alkiyama, shi ba za a cece sa ba. Kuma a hadisin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi suke cewa sinfani lan tanaluhuma shafa'ati, mutum guda biyu ba sa samun ceto na, mutum guda biyu ba sa samun ceto na, inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Daga cikin su manzala cewa imamun zalumun ghashum, shine jagora wanda Allah ya jagorantar aka bashi matsayi ko na conseiller, ko na maire, ko na president de conseil de ville, ko regional, ko préfet, ko gouverneur, ko ministre, ko kuma député, ko kuma président d'assemblée, ko kuma premier ministre, ko kuma shugaban ƙasa. Wa'annan su ne jagorori, ko kuma hakimi da alƙali su furuke da su, duk sun shiga cikin wa'annan jagororin. Ko to daga ce imamun zalumun ghashum, wanda yake jagoranci sannan kuma yake zalunci, yake kha'inci. Annabin Allah ya ce ba yadda za a yi na cece su a gobe alkiyama. Allah ya kare mu. Abu na biyar daga cikin matsalar yin zalunci shi ne, duk wanda yake zalunci, to addu'ar wanda ka zalunta tana bibiyarka. Addu'ar wanda ka zalunta tana bibiyarka. Annabin Allah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب annabi ce ku kiyaye ku tsorace addu'ar wanda aka zalunta domin addu'ar wanda aka zalunta ba ta da shamaki tsakanin ta da Allah idan ka zalunci mutun yace ya barka da Allah to Allah ce ni kuma nayi alƙawlin zan taimake sa koda ko ba yanzu ba haka duk wanda ka zalunta yace Allah ya isar masa wallahi sai Allah ya isar masa wani fa tsabar wawanci da sakarci da rishin sanin inda duniya ta sama gaba har Allah Allah yake yayi zalunci har neman zalunci yake yayi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu wajiba abinda manzon Allah yace ittaqi da'watal mazlum ka kiyaye ka tsorace addu'ar wanda ka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab domin ita addu'ar wanda aka zalunta ba ta da shamaki tsakanin ta da Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu da yin zalunci abana shi daga cikin abinda zalunci yake haddasawa cewa zalunci yana sanya Allah ya doke aminci da kwanciyar hankali a cikin al'umma idan al'umma ta zamanto tana zalunci yayi waita a cikin al'umma to Allah yana daga zaman lafiya yana hana mutane zaman lafiya Allah yana doke kwanciyar hankali a cikin al'umma ubay subhanahu wataala yake jarar mutane da fitintunu masu dindin yawa karanta alqur'ani mai girma Allah ya ce الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا وإن سكي إيماني دا أبن سبحانه وتعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وستاكو دا إيمان سبنا ذالنش معنى باسا ذالنش سيالله أولئك لهم الأمن ناي الكول إنزان كاموس وقنشر عنك لي أتكينس يبقى كوكو فهمتا أشياء إذن أنا سن قنشر عنك لي أتكين كسا to ba daga cikin hanyar samun kwanciyar hankali shine a karawa force the defense a kara musu karfi a kara musu makamai a doke su amma kuma dole sai an zamanto an kiyaye dole sai shugabanni sun bar zalunci dole sai talakawa sun bar zalunci dole miji ya bar zaluntar matarsa dole mata ta dina zaluntar mijinta dole a matsayin shugaba ka dina zalunci dole a matsayin dan kasuwa ka dina zalunci dole a matsayinka da ma'aikacin da aka zo ka kai kai zalunci in har muna son kwanciyar hankali zaman lafiya wallahi tallahi sai mun daina zalunci a rayuwa muddin zamu dinga zalunci to Allah zai dinga jarraba mu ne da mi da rishin kwanciyar hankali Allah subhanahu wataala ya kare mu abu na bakwai ɗan uwa daga cikin abun da zalunci yake haddasarwa shine zalunci na sanya ubangi subhanahu wataala ya halakar da mutum kuma Allah ya masa uba Allah na yi wa mutum azaba ta dalilin zalunci kuma Allah subhanahu wataala na darkake mutane ta dalilin zalunci ubangi subhanahu wataala yake cewa watilkal qura ahlaknahum lamma zalamu waja'alna limahlikihim maw'ida ubangi yake cewa watilkal qura wayancan al'ummomi ne fa da suka gabata ahlaknahum Allah ya ce mun halakar da su mun darkake su mun narke su dalili lamma zalamu Allah ya ce lokacin da suka yi zalunci ashe idan mutun yayi zalunci Allah subhanahu wataala yana azabtar da shi Allah ya kare mu Allah subhanahu wataala kaka kawo mu da abin da muke aikatawa abu na takwas na karshe daga cikin abun da zalunci yake haddasarwa shine zalunci na sanya mutun ya dawoma cikin huta Allah ya kare mu duk wanda yake zalunci matukar baka bari ba baka tuba ba baka maida ma wanda ka zalunta haƙinsa ba to ba shakka zaka dawoma a cikin huta Allah ya kare mu shugaban halitta annabi Muhammad صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اتدرون ما المفلس من امتي شن كون سان وايه تلك daga cikin al'ummata suka ce al-muflis man laysa lahu dinar wala dirham wanda bai da dirhami bai da dinari sai manzo Allah ce ba wanda nake ni ba ina nihin kiyama sai suka ce a ya annabin Allah sai manzo Allah ce al-muflis min ummati shine wanda zai zo yayi sallah daidai yayi azumi yayi aikin haji yayi zakka yayi sadaka yayi karatun qur'ani yayi kaza yayi amma ya zalunci wancan ya zagi wancan ya ci haƙin wancan sai yazo da wayannan ayyukan alkhairi gaba daya sai duk wanda ya zalunta sai yazo gaban Allah ya tsaya yace ya Allah wannan ya zalunce ni sai a dauko ladar aikin da kai yayi na alkhairi sai a dauka a miƙa ma wanda ya zalunta sai ya tafi sai ta kai ta kawo baya da lada ko daya sai wani zai ce ya Allah ni ma ya zaluntun a duniya sai Allah ya ce baya da lada kaga bai da lada ko daya da za a baka sai ya ce ma Allah ai nayi laifi kaza da kaza da kaza da kaza a duniya sai Allah ya dauko wannan laifin sai a jirga masa a tura shi ta Allah ya kare mu kaga she zalunci bai da rana ko kaka ganin nan duniyar ka ski da manyan gidaje ka sai manyan motoci ka banye ka ruwai kudi ka taimaka ma kungiyar ku ko kuma partikin ku kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza baka gane sakare kake wawa kake dole kake na gidan gaba wallahi sai an tashi kiyama lokacin da duk wanda ka zalunta zai zo ya tsaya gaban Allah subhanahu wataala a fiddo masa haƙƙinsa kuma wallahi duk dangantakar ka ga mutun wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa duk alaka ka da mutun idan ka kuskura kan mutu duniya bai yafi ka ba inda aka je kiyama ba yahuwa ba yahuwa tsakanin mutun a gobe kiyama dole aiki haƙƙinsa ne za a cirki a miƙa masa Allah subhanahu wataala ya tsare mu da yin zalunci Allah subhanahu wataala ya kare mu da yin zalunci Allah kakka jarrabe mu da wannan musibar to jama'a zalunci da nau'i da dama zalunci alwa'u ne kuma da surori da dama daga cikin mutun ya zalunci kansa ta hanyar mutun ya zalunci kansa muka ce mutun zai zalunta kansa ko to akwai ta hanyoyi da dama kamar haka misalin mutun ya hada Allah da wani ya zalunci kansa duk wanda ya hada Allah da wani ya zalunci kansa ina fatar ku bayyana wanda yawa Allah kishiya wanda yake ganin akwai wanda ke iya bashi kuɗi wanda ba Allah ba wanda ke ganin wane ke tsaye sa yayi talauci wanda ke ganin wane zai iya turo masa kaza dan ya ana masa kaza wannan mushriki ne kuma ya zalunci kansa ko kun fahimci karatun ubangiji yake cewa a qissal luqman alhakim yake cewa inna dhul inna shirka la dhulmun azim shirka zalunci ne mai girma ashe hada Allah da wani ba karamin zalunci bane abu na biyu shine at-ta'addi an hududillahi ketar iyakar Allah duk wanda ya huce gonar Allah Allah yace ka tsaya nan sai ka huce ta to ka zalunci kanka Allah yace man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu duk wanda ya ketar iyakar Allah Allah yace ya zalunci kansa da ba ku kun fahimta idan Allah yace ka tsaya a nan sai ka huce inda Allah yace ka tsaya to kasancewa ka zalunci kanka Allah ya kare mu da zalunci abu na uku daga cikin zalunci da mutum zai yi wa kansa shine asaddu an masajidillahi an yuzkara fi hasbuhu shine mutum ya katange ya hada mutane zuwa ɗakin Allah ta hanyar tutar da su kakin zuwa masallacin ko kuma ka hana yin sallah cikin masallaci da makamancin wannan ko kuma ana sallah ka tada mutane kida duk na cikin asaddu an masajidillahi kana hana mutane natsuwa a cikin masallaci ko kuma mutun ya sanya kida a sallarsa a kirasa ka taya mutane waka cikin masallaci duk wannan yana daga cikin nau'i na hana mutane game da masallacin Allah subhanahu wataala wani yake cewa man azal mimman mana'a masallallahi an yuzkara fi asmu wa sa'a fi kharabiha Allah ce wai waye yake kowa zalunci kamar ka ce ai duk duniya ba wanda ya kware a zalunci sai wanda ke hana mutane daga masallacin nan Allah akan su ambaci Allah subhanahu wataala abu na hudu daga cikin zalunci da mutum zai wa kansa shine mutum ya boye shaida ka boye shaida ai abu gabanka kuma ka kasa ba da shaida dan Allah subhanahu wataala sai an baka wani abu da makamancin wannan duka wannan zalunci ne musamman irin datti za wanda ake bari da gonakin gado da gidajen da ba a raba ba mallam abba sai mutum ya mutu a kiraba gadon sa ya su zo a kiraba gado sai ga sai an kai jikokin jikoki sai ga in za a raba gado sai a raba na kakanni a zo a raba da ubanni sannan kuma a zo a raba da iya kaga duka wannan sakarci ne da wawanci ubangiji ya ce a raba kawai a raba kasan akwai wani shanan ya kankance ya matsa gidan ruwa wai bai bari a raba gado in shina raye wai bai ba zai bari ba a raba wai raba zumunci ne to ai Allah ya fi sai dan annabi adam kuma sai ya ce a raba inda ya san zumuncin zai rabu Allah ba zai ce a raba gadan ba ko kun bayyana karatun to Allah subhanahu wataala ya sanya mu wanye lafiya da ko ya shedar Allah subhanahu wataala to nau'i ne na zalunci Allah yake cewa wa man azlamu mimman kataba shahadatan indahu min Allah ba wanda yafi zalunci face wanda fiye da mutumin da ya boye sheda daga Allah subhanahu wataala idan mutum ya boye sheda to yayi zalunci Allah ya kare mu abu na biyar shine kau da kai game da ayoyin Allah subhanahu wataala idan mutun ya kau da kai Allah ya game da ayoyin Allah to yayi zalunci abu na shidda a gurguje shine ƙaryin ƙarya game da Allah mutun ya jingina wa Allah wannan ƙaryar ya jingina ƙarya wa Allah subhanahu wataala shi ma wannan nau'i ne na zalunci sai kuma zaluncin mutane tsakanin mutane da mutane zaluncin mutane da mutane ma yana da yawa zaluncin mutane da mutane yana da yana da yawa na daga cikin zalunci mutane da suka shi biyu akwai zalunci ta hanyar furuci kuma akwai zalunci ta hanyar aiki kan kike iya zaluntar mutum kake iya zaluntar mutum ta hanyar furuci daga cikin zalunci ta hanyar furuci shine kai da mutum kai gibarsa kai masa annabimanci kai masa ƙarya ka zage ta ka walakantar da shi ka gaya masa baƙaƙin maganganu kai masa izgiri ka tugume shi da abin da bai ba duka wannan zalunci ne jama'a kun fahimta kun gane wannan ko masha Allah sai kuma zalunci ta hanyar aiki shine daga ciki irin kashe mutum ka kashe shi ba tare da haƙƙi ba irin ka kama gonar mutum ko gidan mutum ka ce yi masa kare ka canje masa karen su ko kuma ka canje masa gona ko kuma ka dan yanke wani abu daga ciki ka dan ƙara ka ci iyaka ko kuma a saida maka kare a saida ma wani duk zalunci ne duk su yi wa Allah bayani wallahi alazim ba ruwan Allah da matsayin ku cikin meri in kuka je kiyama dole sai ku yi wa Allah bayani an saida ma wannan an saida ma wannan kuma an bai wa wannan takardu an bai wa wannan takardu kuka je kiyama sai ku yi wa Allah bayani ya ake ta kasance haka Allah bai gane ku Allah ya sanya mu wani lafiya Allah ya shirye mu da su baki daya su ganin cewa wannan abun ba aikin kware bane mutum bai san yana tara ma kansa zunubi bane sai ya je kiyama Allah ya jirgi kashinsa Allah ya sanya mu wani lafiya daga ga cikin zalunci kuma akwai zalunci da yake faruwa tsakanin cikin fami cikin iyali daga cikin zalunci na iyali shine mutum ya biya su zalunci uwayensu ta hanyar yi musu da'a rishin yi musu da'a biya su dinga zaluntar uwayensu ta hanyar yi musu yin da'a duk dan da bai ma babansa da'a ba bai biyo su ladabi ba to kamar ya zalunci uban ne saboda shine silar zagwaka duniya sannan kuma daga cikin zalunci irin zaluncin maza ga matansu mafiya yau maza suna zaluntar matansu wani namijin fa sai ya ci mai kyau ya sha mai kyau amma ya bar matarsa haka nan ta dinga tuwahi baya dinka mata in zai dinka mata tuwahi sai in zai yi aure sannan kuma babu dai wasu kudin shiga ya zamanto dan kam ya rike baya saki har Allah da Allah take ya mutu saboda ta dan gare sa saboda baya saki bai ya zamanto Allah ta kai cikin al'umma sannan kuma zalunci daga cikin zalunci iyali shine soyayya da ake da ƴan mata kaga mutum yana da mata kuma ya koma yana soyayya da wata kuma ba auren ta zashi ba wannan zalunci ne wallahi da azin ka zalunce ta har ma kana talazzuzi da maganar wata mata wadda ba ta ka wannan ka zalunci matarka ko kuma ta turo maka hotonta kana kallo kana more kallon ka zalunci matarka ko kuma baci karatun ku duk wannan nau'i ne na zalunci haka su mata suna zaluntar mazansu daga cikin zaluncin da mata suke wa maza shine irin rishin yi musu rishin kyautata musu a gida rishin fada musu mai kyau kaga mata ja sun kware wajen wannan bangaren kyautatawa mafiya yau maza kana ganin mutum masha Allah da hula da yayo tanke ya hito da karagata da komi yayo shoko in yazo koma gida dai wallahi kusu mato sai ya bai yake yi saboda ba ta bari shi tana gana masa arkani wallahi tana gasa masa aya a hannu sai in ya dawo da kai ta istighfari amma da shi cikin gida bai da natsuwa saboda tsananin zaluncin matarsa wani wa wallahi tsabar matarsa tana zaluntarsa baya da aminci aljihun sa ya bar sa haka nan dole sai ya dage mata kai dole yake baro kudi a shago saboda matarsa tsera ce tsada gare ta a gida Allah ya sauke sannan kuma daga cikin zaluncin mata a mazajen su shine ba sa yin kulliya a gida ba sa mazajen su kulliya sannan kuma ana fita haka nan ana tafi ba tsari a cikin tafiya kaga mace ga ta matar aure amma kuma ta zo cikin hanya tana dai tana wawanci tana dai tana cin kalgo ko tana cin wani abu tun haka nan sakara kawai ko kuma tayo dan daura da adaidaita a duk wata cikin adaidaita duk matar da kuje da kyau wallahi duk matar da ta kuskura tayo dan daura da adaidaita to ta zalunci mijinta in aka je kiyama sai ta yi bayani in kuma in ba ta roke shi gafara ba hanyar mutu to hisabi sai an ga mai gaban Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin zalunci da mata suke kuma har yau banna a cikin gida namiji ya wahala ya kawo abinci amma ba a tanadi a bannata duka wannan nau'i ne na zalunci kuma daga cikin zalunci har yau da mata suke bayyana sirrin mijinki zalunci ne mata da dinga bayyana sirrin mijinta a gida wannan zalunci ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga cikin zalunci kuma shine uwaye su dinga madiyansu addu'a mummuna mutum ya dinga madanansa mummuna ke dan iska kaga wata zara ta take ta ci madanta wa dan iska shege tsinanne la'ananne ko uwa ke fada madanta wannan ta zalunce shi sau in ya tambade in ya lalace to kin zalunce shi dole ki roke sa gafara dan gaban Allah subhanahu wa ta'ala, Allah zai tambaye ki. Ko kuma mutum ya dinga tsananta ma dan sa ya daya baya barin iyarsa suna dan shakatawa ala dan morewa, ya ta takura ma iya in ya shigo kamar wani zaki ya shigo gidan, baya sakan ma iyan huska. Kun san akwai irin wa'annan uwayen da ba sa sakan ma iyan su huska, ka zalunce su in ka san baka iya mu'amala da su dan ka haife su, ka sakan musu huska. Manzon Allah yana sakan ma yara huska ko har ma wasa yake da su. Sannan kuma akwai zalunci na biyar da mutane suke ta hanyar abin da ya shafi ashabul wilayat, ta hanyar zalunci da shugabanni. Shugabanni da suna zalunci ta hanyoyi kamar haka: nabzu kitabillah, wulgi ya a wulga littafin Allah, a daina hukunci da littafin Allah, kuma a kirkiro wani tsari na daban wanda ba littafin Allah ba, a ce da shi za a hukunta wannan zalunci ne. Idan shugabanni suka wulgar da littafin Allah, mala ya kubu endura ku yi hakuri. Idan aka rugar da littafin Allah, aka dauko wani ko tsari na daban aka rubuta, aka ce constitution ko makamancin wannan shine dokokin da za a yi rasulte, za a yi hukunci, za a yi kaza, to wannan zalunci ne. Duk shugaban da yana da irin wannan zalunci, in yaje gaban Allah zai aushi tambaya. Allah ya sa mu wani lafiya. Abu na gaba daga cikin zalunci shugaban ne shine rashin banye shugaban wannan kake shugabanta haƙinsu, rashin baiwa wanda kake shugabanta haƙinsu na hanyar kazalunci, ta hanyar tsaro, ta hanyar kiyaye lafiya, ta hanyar karatu, ta hanyar mu'amala. Ta mu yanzu in kadi ba zalunci da ake ƙasashen nawon Afirka ko ai ina jin ko anan aka tsaya dai ko kai. Allah dai ya samu wani lafiya, amma wallahi kiyama ako bayani, saboda galiba dan ƙasa ma bai san yana da wata durwa ba. Kuma hatta bature da ya kirkira su ba kirkira wannan constitution, da zaka karanta article kaza ce duka dan Nijar na da inci akan kaza, kuma sai ga a aikace waqi'iyan babu har kenan shi kai shi wasu duk da sun zai shi zalunci anan. To wannan zalunci kuma ba a yi rasu take shi ba, ko san dalili ba yadda za a yi shugabanni su tsaye da adalci matukar abinda aka tsara ba doka ta ce Allah ba. Duk abin da aka gace ma manhajin Allah, to dole sai an yi zalunci a kansa, saboda shi Allah shi ne ya san mutum, kuma ya tsara masa ababe da suka dace da shi, kuma sannan ya tsara abun yadda ya kamata, yadda ba abin da zai shiga haƙƙin wani. Kaga wannan zalunci na shugabanni ne. Sannan kuma daga cikin zalunci na wannan zalunci shine a dora mutum inda bai kamata ba. Wani zalunci da shugabanni suke yi saboda kana fartikinmu ko kuma muna kai aliyansu da mu, ko baka cancanta da matsayi ba, an ɗauka a baka so aka ci abinci. Wannan ka zalunci al'umma, kun ka zalunci ƙasarka, kuma ka zalunci karan kanka, dan ya ga je kiyama. To tambaya ku Allah zai maka zalunci ku kai. Na farko ka zalunci wanda kake jagoranta, saboda ka dora musu wanda bai cancanta bai iya aikin ba, ka zalunce su. Na biyu ka zalunci ƙasar da kake jagoranci, ka zalunce ta, ka ka'ince ta. Na uku kuma kai karan kanka ka zalunci kanka a matsayin talawa dan annabi Adam ko. To Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu wani lafiya. Da haka kuma daga cikin zalunci shugabanni shine tilasta ɗan ƙasa akan abun da baya da amfani duniya su da alkiyama, an zalunce su. Duk abin da zai tilasta ka akan abun da bai da amfanin ka a duniyan ce da kuma alkiyama, to wannan zalunci ne aka sanya ka. Zalunci ne. Shi yasa wasu daga cikin malamai suna ga misali irin wannan inshora da ake yi da irin ƙasashen suke tilasta mutane a yi, wani nau'i ne na zalunci da ake yi, nau'i ne na mi, saboda baya da amfani duniya da alkiyama. Duk da amfanin shi taƙaitattu ne akan wasu mutane, su dai kawai abin da suke da bukata, abin da zai shiga aljihunsu. Kowa so yake cika aljihunsa kawai ya tashi wari. To kuma sai an zo kiyama, kuma sai Allah ya babbake mutum. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu wani lafiya. Sannan kuma akwai zalunci na wajen su kansu karan kansu ma'aikata. Daga cikin zalincin 'yan kwadago ko kuma wanda suke yin kwadago, to kuma shine mutum ya ɗauki mutum aiki, sannan kuma ya ƙi bashi jingar ladar aikin shi, ka ɗauki mutum aiki ka ƙi biyan shi da wuri, duk zalunci ne. Irin abin da gwamnati take yi musamman abin tausayi, wallahi ƙasar nan an sayar da su da likitoci sun yi kowa, aka ce kana kwantaraccel a ƙasar nan. To kawai sai da a sa maka kiɗin Muhammadan, Allah ya ji kanka. Billahi ladi, dan ba ka da wata ƙima a ƙasar nan, kwantaraccel a ƙasar nan bai da wata ƙima, bai da daraja. Sai an wulaƙantar da kai, an tozarta ka, kamar ka gaida za a biya su wai kamar za a bada zakka, wai za a biya mutum ya yi zuhu ya yi aiki amma za a biya shi, amma kuma kamar za a bashi sadaka. Rashin baiwa wa ma'aikata haƙƙinsu a lokacin da ya kamata, wannan zalunci ne. Zalunci ne, kowa ya ji da kyawu. Sannan kuma daga cikin nau'in zalunci shine a tsarewa mutum aqidiyar shi ba zalunci ne kuma aqidiyar shi da wuri zalunci ne ku fahimta aqidiyar mutum da wuri zalunci ne kuma aqidiyar mutum ma kwata kwata zalunci ne kusa akwai wasu al'azai da za su dauki mutum aiki aqidiyar shi ko gwamnati da take da aqidiyar ka sai an yi watanni kuma ka zo ka tarbuta takardu ana tura ministry saboda baka dan azza baka dan ka sanya su kasan nan fa ta abubuwan sun kara tabarbarewa in ka kai takarda a gwamnatance to ana dan sa dutse a taushi saboda iska ke kadawa kun san a ma'aikacin nan mafanka ta yi yawa saboda ba bai nishin da ake yi ba kuma ga kilim dole iska ya doke ta idan gwari ka dinga dan taushewa da dutse saboda ta din samu ta zauna tsare-tsare Allah lahira akwai bayani kai mutane ba san Allah ba Allah ya sanya mu wanye lafiya daga cikin zalunci shine kuma ka dora wanda ka doka aiki aikin da bai iya ba ka cilasta wa mutum ne aikin da bai iya ba akan bashi kuka yi rajajina akai ba ka zalunce sa duk wanda ka doka aiki ka doke sa aiki kuma ka abun nan ka kara masa wani aiki akan jirgar da kuka yi to ka zalunce sa in bai ba an zauna ba kuma an sake watan dibin wannan takardun ko daga cikin zalunci ne ba da mutane suke yi wa kawunan su shine cin dukiyar mutane cin dukiyar mutane ta hanyar ko ta hanyar banna a ci dukiyar mutane ta hanyar banna irin abinda wasu daga cikin jagorori suke yi kaga yanzu misali ga ta misali ko duka ana yi police na yi gendarme na yi ɗan meri na yi kowa ma na yi har wanda baka tsammani yana yi ga ta kiskin gwamnati kuma ga ta kiskin sa shi ta kiskin sa da ba a rubutawa ta bayan fageci in ka zo kenan wai ka ga gare gwamnati ba za a rubuta baka tsarin ba a baka amma dai an yarda da ka dan bada wani abu shi ya gyara kansa wallahi zalunci ne kuma haramu kake ci ko ga ka ji tsoron Allah ka gyara sai ba ruwan Allah daga kai wallahi billahi ladhi Allah na da zabbani yawa sun yi ka in su in kai dar guda kunan a sa mutun gidan kwaso ne to shi Allah jahannama yake tsoron mutun Allah ya kare mu daga cikin zalunci da hanyar cin dukiyar mutane shine cin dukiyar marayi zalunci ne a mutu a bar maka maraye ka canye ka handeme dukiyarsa ka canye gonakinsa wani ma tsabar horshin mutunci fa zaka ga wanda zai canye dukiyar marayen da shi da wanda ya rasu duka uwarsu dai ubansu daya yayansa mai kunkaninsa amma ya muka yi masa ayaya sai ya handeme dukiyar sai ya handeme dukiyar Allah ya kare mu sannan kuma daga cikin hanyar zalunci shine ta hanyar riba riba zalunci ce dole ka tilasta ma cewa sai ya dan ba da riba ka bashi kace sai ya karo ka zalunce sa ko an yi zalunci a nan sata ita ma zalunci ne da wannan nake so in ja hankalin ƴan uwa masu halin bera a ji tsoron Allah a tuba ƴan uwa masu halin bera a ji tsoron Allah a tuba duk wanda yayi sata a duniya in aka je kiyama to sai ya dauko abin da ya sata kuna ji ko kuma ba rayuwar nan fa kala kala ne fa yanzu wai ba barayi ba kare ne masu shiga gidan mutane suna fashewa akwai su cikin climate cikin kilimu suna nan zaune saboda manyan kujeru su yi kowa ya sata yanzu da ake gate making da miliyan wai ka iske mutum guda ya waware miliyar kin ne baban mu ne miliyar kin ne dukiyar al'umma mutum ya waware ta da mata ci guda tallital kamar hoton machine da diyar shi guda ɗai ko biyu kawai ya tashi da dukiyar al'umma wai ka la hawla wala quwwata illa kuma ga hina yana yawo cikin al'umma ko za ga wani abu da ke bani mamaki a kasar nan in mutun ya kware a bangaren sata a gwamnatance to kara yi mata yake yake yi kalura duk wanda aka ce ya ci kudin kasar nan ko duk wanda kaje an ce ya ci kudin kasa to in dai da su ake yi in dai su ke yi to za ka ji an ce an kwabe shi daga nan bayan kwana biyu suka ji an ce an yi masa an miro shi matsayi kaza an kara masa matsayi inna fi zalika la aya cikin wannan abun akwai abun tambaya wallahi akwai abun tambaya don haka sata mu ji tsoron Allah duk barawon da ya taka gidan mutum ya je ya sata to in ya je kiyama sai ya dauko sai in ka sace motar mutane sai ka dauko shi sai a garga da moto yana ta didi in zarbar kowace barka sai ka zo da shi kai ka zo da shi a kuyan mutum zai dauko shi zuwa hisabi in ka sace wa mutum salula sai ka dauko ka sanya musu sata sallah ta yawai ta cikin al'umma ko barayin sallah ne sun fi kowa har wata kasuwa gare su wai ta suku haramiyya kada wai suku haramiyya kada jin haramiyya ka san kuma wai kasuwa ce amma haramiyya to ka san babu gaskiya cikin wannan al'amarin ko to Allah ya sauke kuma musamman irin wannan lokaci na na sanyi a can sura operation kasan yanzu an bar cewa sata saboda an yi develop an ci gaba yanzu su kansu sun ci gaba da bangaren wannan iskantin wai yanzu ba a kiran sata da suna sata sai a ce operation wai za a ce operation za a kamar wasu ma'aikata Allah ya tsare mu da sharrin barayu Allah ya shirye barayun ya Allah in suna shiryewa Allah ka shirye su ya Allah duk barawon da ka san baya shiryewa Allah kai wa al'umma maganin sa Allah ka hada shi da ciyon da zai huce wa ya kai lahira kowa ya huta shi eh duk barawon da bai shiryewa Allah Allah duk wanda ka san bai shiryewa to Allah ka hada shi da ciyon da zai tafi lahira kowa ya huta da sharrin shi daga sama har kasa ba bar kowa ba wallahi tun daga sama har kasa ba bar kowa ba Allah subhanahu wataala ya sanya mu wani lafiya sannan kuma caca ma akwai zalunci nau'i na zalunci sannan kuma daga cikin nau'in zalunci cin dukiyar mutane ta hanyar ba ta dace ba shi da a matsayinka na ma'aikacin gwamnati da aka doka aiki a dinga ka maka kyauta babban magana so muna gungaro aiki saboda karatu muke yi ma'aikatan gwamnati da yawa ba su cancanci a ba su kyauta ba duk wanda za a doka aiki a dinga biyan shi albashi da wata to be halitta ya dinga karban wani abu a gun wanda yake ma aiki kuma yanzu abinda zai baka mamaki ka dinga sanya lura a kasan nan talakan kasan nan ya shiga tara Allah kai muna agaji Allah ka ka agaje talakawan kasan nan duk wani abu da talaka ake motsa duk shi ake takurawa ka ta waje an takura mu na sama ka ta waje an takura mu talaka ne ake yake wahala a ko ina wahala yake yanzu ka da biro ai maka dan sinyacir a sa maka hannu a sa maka hannu sai an zalunce ka daga an yanzu akwai huraren da gwamnati ba ta san ko ana masa kuɗi ba gwamnati ba rishin CV kinta ba ta taba mutane aiki ba ta bibiya sai ya ake tabanna kuma ake zagin gwamnati alhalin laifin kuma ita ta jawo wa kanta ta bai wa mutane aiki kuma ba ta bincike yanzu akwai takardun da a ka'ida ana amsa kuɗi tambur ana amsa kuɗin tambur amma kuma in ka zo kai ga allinka tamurkin gwamnati kaza ne su ma sai sara su kaza wallahi alazim wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa duk wanda yake aikin gwamnati ake biya shi albashin sa kuma yake karban wani abu a wajen wanda yake ma aiki da rantsar Allah ya ci haramun wallahi alazim ya ci haramun kuma a matsayin ka in an kaka procureur in an kawo ka DG in an kaka SG in an kaka gwamna an kaka prefect ai maka president du conseil de ville regional ai maka maire duk wanda ka maka kyauta ce ka je akwai marayu ka raba musu shikenan kawai akwai marayu a raba musu baka da bukata kana amsa kai zalunci saboda duk wanda zai ka maka kyauta a matsayinka na mai mukami ma'aikaci to akwai abin da yake so kai masa nan gaba kuma alhalin da ka ake shi yau karatu mu ya dauko ma'aikatan gwamnati da dama duk muna ciki Allah ya sa mu wange lafiya duk muna ciki Allah ya sanya mu wange lafiya yanzu zalunci ba ta koina ko ita ko ina yake ta ko ina kaka ce wai ga wani huri inda ba a zalunci babu babu amma ma'aikacin gwamnati ba na tunani ga wani yanzu har masallaci zalunci yake har masallaci zalunci yake ko ku lura ba har masallaci ana zalunci iyaka dai kankat har masallaci zalunci yake mutun nawa yazo masallaci aka dauke masa lula mutun nawa yazo masallaci aka dauke masa takalmi ba ai zalunci ba wallan tana ma'aikacin nan gwamnati da babu CV kawai kana zuwa mutane suke tafiya Allah ya sanya mu wani lafiya to wannan kadan daga cikin bayanin zalunci kenan Allah ya kare mu daga zalunci ya Allah kakka Allah kakka jarrabe mu da yin zalunci Allah subhanahu wataala ka tsare mu mutuncin mu a rayuwa to haka Allah yace inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman Allah yace na haranta wa kaina zalunci kuma na sanya zalunci tsakaninku haramun yanzu kun ji mun ji zalunci ko to kuma Allah ya ce Allah shi ya sanya zalunci haramu mi ya haramun shi duk abin da in kai za a baka zinubi in baka yi ba za a baka lada duk abin da in kai za a baka zinubi sunan shi haramun kuma in ka basa za a baka lada haramun ne haka sai mu kiyaye mu bar zalunci masu sata su bar sata masu cin kudin kasa su bari masu handama da iyalinsu su bari masu soyayya da ƴan matan da ba su auren su bari wanda take cin kudin zaware wanda ba da niyya aure ba ta ta ji tsoro Allah ta bar zalunci ne duk kowa sai shi bari to yayin kai wannan akwai alƙawari daga Allah subhanahu wataala na Allah zai taimake mu a rayuwa sai ce waja'altuhu bainakum muharraman Allah ce na sanya shi zalunci tsakaninku abun harantawa da haka fala ta zalamu sai Allah ce karku kuskura ku zalunci Allah ce kada ku kuskura ku yi zalunci, kada ku kuskura ku yi zalunci. Allah ne fa da ke kira mace fa la tazalamu, kada ku kuskura ku yi zalunci. Allah ka kare mu da yin zalunci, ma'ana ai kaddayanku ya zalunci daya, kaddayanku ya zalunci daya, kaka zalunci kowa. Shi addini musulunci la darara wala dirara, ko ba cuta ba cutar ba, kaka cuta kada a cutar da kai. Kuma in kaga za a zalunce ka, ka kiyaye ka kiya. Kuma in kaga ana zalunci ka hana. Haka manzo Allah ce unsur akaka zaliman aw mazluman kan, ka taimaki dan uwanka wanda ke zalunci ko shi aka zalunta. In mutum na zalunci ka gani ka hana shi, kai ka taimake sa. In kuma shi aka zalunta, in ka da dama ka kwato masa incin sa, haƙin sa. In mutum na zalunci sai kai masa nasiha ya bar zalunci. In kuma shi aka zalunta, to kai tsaye haƙin sa ya fito. To wannan abun ne muka rasa, wannan abun ne ƙasar nan aka rasa. Yanzu ƙasar nan baka gane, baka da wayo a ƙasar nan, sai in ka je shari'a. Kai in ka wai sai in ka je shari'a, sai sa duk kundin da ba na Allah ba, to iskanci ke cikin suke yawa cikin sa. Duk kundin da ba na Allah ba, sai an wahala a ciki. Yanzu kadibi, saboda wai a kare ma'aikacin nan gwamnati, aka kirkira ta wata ƙungiya wai ta halisiya. Kuma sai bincike na cewa su yi kowa haddama, kuma su ma ita ma da sai ya kamata a yi mata halisiyar ta ta kanta, saboda ba magana take ba. Mutane ga sun suna ta zalunci ko'ina. Yanzu kalla maka iske kadan maka, zaka ga iske prokirer ko kai iske wani babban likita ko wani babban ma'aikaci wanda baya ta'ammuli da zalunci ta bayan fage, ana cin kuɗin al'umma. Yanzu daga cikin wani nau'in zalunci, zan yi amfani da wannan damar in fitar da shi. Akwai asibitin nan da a garin nan, idan ka zo a matsayinka na mai jiya kana buƙatar a yi maka wani abu, to ole a tura ka babban asibiti sai a tura ka clinic. Ko kun fahimta? Misali, zan ba da misali ɗaya. Duk mace da take zuwa awo a wata likita cikin garin nan ta sani, idan mace ta je awon ciki a wata likita cikin garin nan, to echo dan Allah tambaya, obitalkin mamar echo, mamar ba echo ne? Ba echo? Eh? Shi ne gwamnati? A ba a gani? Ana echo ko? Masha Allah. Duk da akwai matsaloli, an sa akwai matsalolin. To amma sai ka ga likitan da za a je awo wajensa, shi mai yin echo sai ya ce wa mace ta je wuri likita kaza. Kuma in ta kawo masa result, duk da akwai da dama ana echo, ba dole sai likitan gwamnati ba. In ta kawo masa result ta wata likita wadda ba ita tura ta ba, zai karba ba. Wallahi lazim, nan garin nake faɗa maka fa. Yanzu za a tura ka wata likita a ce ka je can ka yi. Idan na je likita da ba ita ba, duka tabiya ce, amma na je can nayo na kawo, to ba zai karba ba. Dalili saboda can ana ɗan bashi wani abu. Wannan wani zalunci ne wanda ya kamata a tsaida shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wani lafiya. Da haka Allah ya ce kada mu kuskura mu yi zalunci. Duk likitan da wai wannan ya zalunci bayan Allah, kuma wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa, gobe kiyama duk wanda ka tura wajen echo kai mata wannan abun, to gaban Allah sai kayi bayani. Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu da su baki daya, Allah ya gane da mu da su baki daya. Kuma wanda ba sa fashiriwa, Allah ka san su, ko Allah kai musu abun da ya dace. Nan daga ba dole irin addu'a da zamu dinga, saboda kasar nan talaka ya kai inda ya gaji. Wallahi alazim, talaka ya kai inda ya gaji, ya ga arkane mutane, wahala kai mutane yawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. To sai Allah yake cewa ya ibadi, ya ku bayuna, kullukum dallun, dukkanin ku kuna batattu akan tafarki madaidaci, ba ku akan tafarki madaidaci, illa man hadaituhu, sai wanda ni Allah na ga dama na shirya da shi. Muka ce shari'a kashi biyu ce, inji malamai suka ce akwai hidayatul tawfiq, akwai hidayatul bayan, akwai wata hidaya shari'a da wa'azi za a yi maka. A ce Allah ya ce, manzon Allah ya ce, zalunci bai da kyawu, ka bari sai ka bari. Kaga hidayatul bayan kenan, ai tawfiqi ne daga Allah, ba iyawarka ba ce. Wani ko yana son ya bari bai iya yi, saboda Allah bai taimake shi akan wannan ba ko. Sannan kuma akwai hidayatul bayan ta yi mutum wa'azi ya gano, kuma Allah ya taimake su akan wannan. Allah ka taimake mu akan barin zalunci, kuma Allah ka taimake mu akan yin shi, kuma zama to shiryayyu. sai Allah ke cewa illa man hadaituhu sai wanda ni Allah na shiryar da shi na shiryar da shi na taimake sa akan shiriya aywa sai Allah ce to fastahaduni kunimi shiriya ta in zaka neman shiriya to ka nemi shiriya ta wajen wa ta Allah subhanahu wa ta'ala in zaka nemi shiriya ka nemi shiriya daga gun Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce uhudikum ni kuma nayi alƙawarin duk wanda ya neme ni shiriya ni kuma zan shirye da shi Allahumma hadina siratal mustaqim ya Allah ka shirye da mu tafarki majalisi wannan addu'a ka kai wasa da ita kuma cikin sallah ma kullum muna fada ihdinas siratal mustaqim addu'a ce kake yi Allah ya shirye kai tafarki majalisi ka zamanto ka miƙe hanya ka kama tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce ya ibadi ya ku bayuna kullukum ja'un dukkanin ku mai wata ne ko wannan ku mai wuci ne ba wanda ke ba kansa abinci ko akwai babu wani ko da kaga ka cika mangazakin ne da abinci to ba kai bane ke bayo kanka Allah ya ce shi Allah shine ke bayarwa illa man at'amtu sai wanda ya ci da ciyar da shi ciyarwar kuma Allah subhanahu wa ta'ala in bai fita da tsoro ba akwai wanda sai ya ci abinci ana samu a yi buhuna da Allah subhanahu wa ta'ala bai zubo ruwan sama ba kuma ya fitar da tsirai za a yi samun abinci tambaya ai ba za a yi noma ballantana a noma abin da za a ci ko to da haka ko da kana gari kana da kuɗi to kuma Allah yake ya sanya ka cikin yiwuwa sai Allah ya jarrabe ka da ita ga ka da kuɗin kuma abin da za ka ci sai ya gagare ka ko kuma ga ka da kuɗin kuma sai Allah ya tsara maka rashin lafiyar da abinci baya shi maka sai zama da yiwuwa kusa akwai irin rashin lafiyar in ka ci kaza babu lafiya kaza ba lafiya kaza ba lafiya kaza ba lahiya sai Allah ya ce to ku nemi ciyarwa ta sai Allah ya ciyar da ku da wannan muke kira zuwa ga ƴan uwa masu bara da ka zo ka ga mutun sirrinka ka saki manhaji ka saki layi duk damuwarka duk buƙatuwarka wallahi alazim kai yaqini da imani Allah na ji kuma ya san da halinka da kake ciki duk halin da ka shiga Allah na gani ka kuma ya san da halin da kake ciki yi kokari ka ga yawa Allah subhanahu wa ta'ala buƙatunka ka kai ku kanga ga Allah subhanahu wa ta'ala dan adam baya iya maka komai sai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama zaka ga ga yawa Allah buƙatunka sai Allah ya ga maka buƙatunka kuma harakatin abinci ka zauna baka da sana'a ja tashi ka ne nemi sana'a ka nemi abin da ka ciyar da kanka sai ka sanya Allah gaba kuma ka ga abinda Allah ya zashi ina fatar mu fahimta da haka dukkanin mutane Allah ya ce suna cikin yiwuwa mai yiwuwa ne masu yiwuwa ne ja'i mai yiwuwa ne Allah ya ce illa man at'amtuhu sai wanda shi Allah subhanahu wa ta'ala watan ya ciyar Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake ciyar da mutane ya fitar da ya zubo da ruwan sama tsiro su fito a yi noma ya kiyaye wannan abun duka kadibi ba wanda ke ba wata haraji da Allah ke toro manoma a ce gashi bisa kayi noman ka kayi noma ka samu dame ko kuma buhu kaza zaka ga harajin Allah zaka biya kaza ko akwai babu ko to amma yanzu di ba shago kai zaka gina kanka shagon ka shago ne zaka gina da kanka kudin ka ne zaka ji jarin ka ne ka saya cikin ka shago amma kuma duk sadi sai an kawo maka takis ko kuma yanda to da haka ya kamata a shi dan adam ya ji tsoron Allah duk kayan Allah garaci ake moro suwa ba abinda ake ba Allah a mora da shi ko akwai duk abinda kake mora na Allah a kyauta kake ci kake mora kake amfani da shi amma in kan wani zai maka wallahi sai ka biya da haka Allah ke cewa dukkanin ku mai wata ne sai wanda shi Allah watan ya ciyar sai Allah ce fastati'imuni ku nemi ciyarwa ta zamana ku nemi abinci daga wajena ku nemi abinci daga wajen wa daga wajena da wannan nake so in ƙara kuma tunatar da wasu ƴan uwa cewa duk bakin da Allah ya tsaga to ba zai haranta masa abinci ba kakka damu da yawan ƴaƴanka tashi kai ne karan kana da sana'a abinda ba a kauna shine ka zauna baka da sana'a amma kakka damu da iya in sun kai miliyan shi Allah shine ke ciyar da su ko kun fahimta in ɗiyanka sun kai miliyan ba wanda ke ba su arziki wallahi Allah ke arzitawa wala taqtulu awladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum haka Allah ya ce mu Allah muke ciyar da su da kuma ku arzikin kowa nawa na gunwa gun Allah subhanahu wataala haka ashe rishin sanin tauhidi ne da aqida mutun ya ga cewa yawaita aihuwa ko yawaita diya yana sanya mutun cikin talauci duk musulmin kirki bai kamata ya fadi haka kuma bai kamata ya yi wannan tunanin ba kuma in ga ka lura alkhairi na cikin al'umma ba wallahi daga cikin abun da ya saka tsere ma Niger daga cikin abu ta kaga tsere mana har da karancin mu bamu da yawa babu yawa yanzu in ka shiga kasuwar ta kai sai ka ga kamar ai mutuwa Bala Ismail in mutu shiga kasuwa sai ka kamar ai mutuwa ba a kasuwanci ba zuna naki amma Allah ya taimake ka je Dubai ka gani ko shin ka ga yadda ake ciwatuwa nan kusa kusa ka je Kano ka ga yadda ake ciwatuwa dan ka je nan Abidjan ka ga yadda ake ciwatuwa wallo Abidjan naga wanda kafin sallar subahi shi yana kasuwa kafin sakkar ya kare kasuwanci sakkar ne mata shi ya kaya ci riba an kare ya jiyo saboda yawan al'umma daga alkhairi na cikin al'umma amma fa da sharadi in ka san zaka iya kulawa saboda harkar ta haihuwa yau ta diya dole yanzu ke siyon ce ta education tarbiya saboda asalin da tarbiya kun ga da abubuwa suka lalace Allah subhanahu wataala ya sanya mun hilaya daga Allah ya ce kowa ya nemi arziki daga wajensa ya Allah muna nema daga wajenka Allah ka arzita mu daga wajenka Allah ka bamu daga wajenka Allah subhanahu wataala ka iya mu da iyawarka Allah subhanahu wataala ka bamu har mu jiba mu bukata da kowa Allah ka arzita mu har mu jiba mu bukatar arzikin kowa Allah ka wadatar da mu har mu jiba mu bukatar wadatar kowa Allah subhanahu wataala ka shirye da mu tafarki madaidaici Allah ka kare mu da yin zalunci Allah subhanahu wataala ka tsare mu da yin zalunci Allah ka jarrabe mu da sanya hannu mu cikin zalunci Allah subhanahu wataala ka babu ikon gyarawa kurakuran mu Allah ka yafe muna zulubanmu Allah subhanahu wataala ka kare muna su Allah subhanahu wataala muna tawassuli zuwa da sunayenka Allah subhanahu wataala ka sanya albarka a kasuwancin mu ma'aikatan mu daga ciki Allah ka sanya albarka da alkhairi a cikin aikin kowa wanda ba sa da sana'a da aiki Allah ka basu Allah kai ke bayarwa Allah ka basu wanda a gaci gidansa Allah ka ƙara albarka a ciki wanda ba ci ba Allah kai ke bar Allah ka basa Allah wanda baya da lafiya Allah ka basa lafiya masu lafiya Allah ka bamu ikon bauta maka da lafiya da ka bamu wannan kasar tamu ya Allah bamu da wata kasa da ta wuce ta Allah ka sa irin halin da muke ciki ya Allah shugaban namu Allah ka kama hannaye su zuwa ga tafarki madaidaici ya Allah ka kama hannaye su zuwa ga tafarki madaidaici Allah ka tsare mu na ita ka tsare mu na mutuncin mu Allah subhanahu wa ta'ala mun soyayya da kaunar ta Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته